जानी भले मारो हनी बने साथी, बने साथी मां कोली गाड़े बेनत के नू की जवाने सब बयाने पद्धर नू किस्ता लड़ी लाड़ी ओ बेनत के हिच ना गुश्ता मां बेनत के हिच ना गुश्ता तो ओ बेनत दे मां मां चारा तई खना ग्वाजी गो जल्पा तई मां छुक्का दी दगो लुंटा जानी बले हजार अंदा मां तरा दिला दारा दारा